Mr. Anders Monson, Taylor's Falls Post Office, Minnesota Territory, Nordamerika. Så stod det skrivet på en papperslapp som Karl-Oskar noga bevarade. Fina Kajsas son Anders hade slagit sig ner i Taylor's Falls, en liten nybyggarby inne i vildmarken norrut från Stillwater. Men hur skulle nu invandrarna hitta dit? De hade blivit lämnade ensamma på ångbåtsbryggan och ingen tycktes förstå de frågor som Robert framställde med hjälp av sin vägledning. Men en vänlig man, pastorn i baptistförsamlingen i Stillwater, Henry O. Jackson, såg deras belägenhet och förstod vad Robert ville säga på sitt stapplande tungomål. Han urskilde namnet på ett land, Sverige, och han visste att Sverige var ett county i Norge. I Stillwater bodde en man från det landet, nämligen Mr. Thomasen, som var skomakare. Till honom skulle pastor Jackson föra invandrarna. Men först tog han dem med sig till sin egen stuga. Vad tror du om den här karen, Jonas Petter? Kanske han lockade oss in i tillhåll för tjuvar och rövare. Han har varit vänlig och hjälpsam. Främlingar som är hjälpsamma ska han se upp med. Ja, vi behöver inte vara oroliga. Han är prästen i stan. Präst? Han? Nej, han ljuger. Han sa själv att han var minister, och det betyder präst. Du kan själv se det här i boken. Präst, som han går klädd. En lotig skjorta och slitna byxor. Kan han stå en predikstol så kan jag lika gott stå där själv. Jag har aldrig sett en sån händig kar i hushållet. Han både diskar och skurar. En präst som jag är från till min syssla. Pastor Jackson är det mildaste och jättegodaste manfolk jag har råkat. Vem kunde gissa att han var präst? Och när invandrarna skildes från den godsinte man som under ett halvt dygn hade gjort sitt hus till deras hem, blev de alla ledsna över att de inte kunde räcka honom ett enda ord till tack på sitt modersmål. Thomasen, den norske skomakaren, följde dem en bit på väg när de på morgonen begav sig norrut mot Taylor's Falls. Den allra sista sträckan av tusenmila vägen skulle de få vandra till fots. Här växer gullvivor. Sa du gullvivor? Var är de? Nej, men de flög upp. De flyger där uppe. Titta. Det är fjärilar. Så granna. Jag trodde det var blommor. Första natten ordnar de ett lägerställe i en furudunge. Andra natten rider de sitt läger i en klippskreva. Och först på tredje dagens kväll skulle de vara framme. Men när det led fram på eftermiddagen den tredje vandringsdagen började de titta sig omkring i skogen efter byn där fina Kajsas son hade sin boplats. Men ännu vasnade de inga tecken till bebyggelse. Åh nej, jag kommer aldrig fram. Ackarna med, ackarna med. Jag måste säkert tyta. Här är knappt så många smulor kvar att det räcker till kvällsfart. Ja, ska vi slå läge eller fortsätta? Vad säger du, Karl-Oskar? Ja, jag vet inte. Men titta, här är nyss en såget. Den karlhuggning där borta. Och där sitter en hux i stobben. Ja, här bor folk. Här står ett hus. Och där går ko på ängen. Ja, här kan vi köpa oss mjölk. Det kommer någon. Titta. Flera karar. Jag bösser med sig. Milde gud, vad är detta? Anfaller de oss, Karl-Oskar? Hur bär ni åt, manfolk? Vet ingen levandes ut? Skjut på era hagpaltar, men låt bli att ofreda gåandet folk. Fina Kajsa, vad tar ni till? Reta dem inte. Fina Kajsa. Vet du ingen levandes ut, pojk? Möter du modig med bössa? Kasta ifrån det skjutjärnet. Mother. Trodde du skulle hälsa som höfsat och vetigt folk. Här kommer du och de andra med bössorna. Tre manfolk. My mother. Du kommer ofortänkt. Trodde aldrig jag skulle komma fram. Men här ser du mig, Anders. Här du är, min mor. Jag trodde aldrig Amerika skulle ta slut. Var är far? Han ligger på sjöbotten. Är far död? Lika död som de andra som ligger på sjöbotten. Slipstenen som man hade tagit med sig stal amerikanerna. Hade far slipsten, mor? Stenarna är ju så billiga hemma på Öland. Men vår gamla järngryta, ser du här? Här i min hand. Ena foten är åslagen. Annars, känner du inte igen modin så känner du igen vår gamla gryta. Oh yes. Ja, du har vår gamla kettle. Oh yes. Oh mother. Welcome mother. De var framme i Taylor's Falls. Skymningen hade börjat falla. De kom fram lagom. Sedan de gått ner för en kulle bevuxen med lövskog kom de fram till låglänta flacka marker där ett litet vatten blänkte. Nära vattnet låg stycken av uppodlad jord. De såg en gulnad stubbåker med kvarstående rågskylar. Vid rågåken reste sig ett par hus och ett skjul. Nu är vi framme, tror jag. Så ser det ut i. Ja, här står ditt ängahus, ser jag. Ängahus? Jag remembrar inte. Ängahus? Ja. Har du fått mycket hö i år, Anders? Jag har nå här i huset, du ser, mor. Nå, där hänger ju kläder och redskap. Har du folk boandes i ladan? Jag bor där mig själv. Det är mitt hus. Ja, men varför bor du ute i din lada? Varför bor du inte i gårdsbyggningen? Jag har byggt boningen för mig själv. Ja, här vi är. Welcome till mitt hus, mor. Kaninerna som jag har skjutit, ska vi koka till sapper? Jag förstår väl alla, pojken min är så lik. Han står och ljuger mosen upp i ansiktet. Han vill lura oss. Han visar oss inte sin gårdsbyggning. Vi ser väl alla att detta här är ett gammalt ängahus. Visa mig nu din gård, Anders. Ja, du är min gård, mor. Kom in i mitt hus, alla folket från Sverige. Jag vill koka en god soppa för er ikväll. Kalla mig. Visa mig fram till din gård, Anders. Visa mig fram till din gård. Och nu skulle nykomlingarna söka ut sina boställen i det nya landet. Så snart flyttgodset anlänt från Taylor's Falls begav sig Karl Oskar, Daniel och Jonas Petter ut för att söka land. Anders Månsson följde med som vägvisare. Landsökarna gick långsamt neråt en bördig dalsänka. De gick kring småsjöar och över bäckar. De såg sig omkring med skarpa ögon och granskade och värderade landet. Och de hade ju blott att välja. Vad som helst kunde de stanna och skifta ut de 130 tunnland lika med 160 amerikanska acres som varje nysättlare hade rätt till. Fram på eftermiddagen kom de fram till en avlång sjö med låga stränder där det stod gles lövskog och marken var slet och jämn. Här är lätt att bräcka land. Detta är en god plats för ett hemställe. Ja, här kan vi stanna. Här är allt vad vi behöver. Ja, det är 6-7 mil till Taylor Falls. Längre bort ska jag inte sätta er. Ja, vi är långt bort nog. Låt oss stanna här, alla tre. Här är gott om rum för oss. Eftersom vi har utflyttat från samma hemort så ska vi hålla samman och inte skälja på oss. Och dragar och redskap kan vi ha ihop till en början. Ja, vi bygger husen som en bomby där hemma. Så blir vi som ett byalag och har sällskap i ensligheten. Eller, vad säger du, Karl-Oskar? Ja, det är så gott om rum i markerna. Vi behöver inte tränga som bönderna hemma i Sverige. Byta dagsverken kan vi göra om vi är rätt på gårdskilda. Ja, jag vill i alla fall råda dig, Karl-Oskar, gack inte längre bort. Nöj dig med detta granna åkerland. Kanske heter jag ännu likare. längre fram. Vi kan vara belåtna när herrarna har visat oss hit. Ja, är du inte tillfreds med denna platsen så är du grätten, Karl-Oskar. Men den stora sjön, indiannamnet som du nämnde annars. Yes, Kitchisaga. Det ska ju vara den växtligaste jorden hela dalen. Hur långt är det härifrån till det vattnet? Några miles, jag tror. Om du följer en bäck kommer du fram dit. Alla bäckar här rinner ut i det stora vattnet. Jag är inte oförnöjd. Men jag har förutsatt mig att jag skulle ha den bästa åkerjorden jag kunde hitta i Nordamerika. När jag ändå har flyttat 1000 mil så orkar jag förflytta mig ett litet stycke till. Gack du, Karl-Oskar, men vi stannar. Ja, vi sättlar oss här. Glöm inte att hugga ut mark i träa. Det visar att claimen är tagen. Karl-Oskar Nilsson gick ensam genom vildskogen och han undrade om någon människa gått här före honom. Han letade efter Kitchisaga som skulle vara en stor vacker sjö. Han kom till en stritt rinnande bäck som han följde. Men han kom inte fram till någon sjö, varken stor eller liten. Tröttheten efter vandringen började lägga sig över hans kropp och han satte sig och rastade på en kullfallen trästam. Stora okända fåglar kom flygande över honom så att det ven i luften av svävande vingar. Fåglarnas beteende förmådde honom att fortsätta. De började sänka sig och försvann i skogen framför honom. Han gissade att det var vattenfågel och att flocken hade gått ner på något vattendrag där framme. Han påskyndade stegen och nu kunde han se. Ängsmarken sänkte sig ner mot ett ljus glimmande vatten. När han gick närmare fann han att han hade kommit till en vik av en stor sjö. Detta vatten måste vara Kitchisaga. Här växte det och grönskade det och levde och rörde sig vart han såg. På mark och gren, på buske och träd, på land och vatten. Detta var platsen för en åkerbrukares hem. Och han skulle bli den första som byggde sitt hem vid denna sjö. Den utflyttade bonden från stenriket Korpamoen var framme vid matjordens rike för att ta det i besittning. Vid Kitchisaga i Chippewa, indianernas gamla land, skulle han börja bondens liv från början. Hur långt bort från folk ska vi bo, Karl-Oskar? Vi har inte kört så lång sträcka än, men vägen tar lång tid. Oxarna är lata. Det har gått fortare till fots. Men vi ska snart vara hemma. Hemma? Ja, ja visst. Men du frågade inte med innan du tog ställe så långt borta. Du kunde inte gå med och syna i marken. Jag måste bestämma ensam. Och jag har synat ut det bästa stället som finns någonstans. Det är en evinnerlig väg dit bara. Med lata oxar och en osmord vagn. Men du ska få se. Till ett sånt ställe kan ingen väg i världen vara för lång. Du får aldrig någon till råds. Det är på tiden att du lär dig att du inte är mer än en vanlig sköplig människa, Karl-Oskar. Något brukar jag fråga dig till råds, Kristina. Någon gång kan hända. Men du gör alltid som du själv vill. De var på väg med sitt bohag den 9 mil långa vägen från Taylor's Falls. Det hade tagit männen 10 dagar att hugga ut en simpel väg i skogen. Sedan hade det tagit 3 dagar för dem att forsla ut bräder, sågar vid vattensågen i Taylor's Falls till sina boplatser. Av bräderna skulle resas kojor där de kunde bo medan de byggde sig hus av timmer. Karl-Oskar hade utvalt platsen för sin koja i ekskogen på udden där han ensam sovit sin första natt vid Kitchisaga. Med Robert som hantlangare reste han här en koja av ohyvlade bräder 10 fot i fyrkant med tak av tillskrädda slanor av unga lindar som han täckte över med torv och bark. Det tog honom 4 dagar att få familjens första bostad i Nordamerika färdig. Och nu var de på väg dit med Anders Månssons oxar och vagn. Kristina kallade åkdonet Jämmervagnen men Robert hade redan döpt den till Skrikkärran. Nu är vi strax framme, Kristina. Ser du vattnet där mellan träna? Märker du så jämn och slet marken är? Här är grant. Nästan som hemma i Duvemåla. Ja, du ser själv, Kristina. Nu är vi framme. Jag har tagit 5 timmar. Men till fots eller bara 3. Titta omkring, Kristina. Ja. Här är lättbråten mark. Likhög kan inte fyllas. Ja, det är ett grant ställe du har hittat, Karl-Oskar. Och tokna fina blommor där växer uppe på slätten där. En frodas här bara blomster och vilja, yes. Men här ska växa brö hela efter. Lita på mig. Ja. Jag hade tittat på stuga, Kristina. Det är bara ett schangte, som ni kallar att. Jag ska bara skyla oss till vi får huset färdigt. Kojan duger väl, så länge det inte är någon vinter. Och det snäckar dig ihop när kvickt. Ja, vi får bo som backstusittare första tiden, det kan inte hjälpas. Vi bor som backstufolk, men vi har mer och likare jord än någon bonde hemma i Ljudor. Ja. Och nästa gång ska jag timra upp ett hus. Det ska bli annorledes, det ska du få se. Vårt nästa hem, du. Nej, i talldungen växer timret till väggarna, Kristina. Mor, vi bor i hus i Amerika. Nu bor vi i vårt hus, mor. Ja, nu bor vi äntligen i vårt eget hus. Och det ska vi tacka Gud för. Karl-Oskar rättade sitt arbete efter solens gång. I skogsdungen vid bäcken fällde han timmer till huset. Av unga lindar högg han slanor som han skrädde till tak och golvtiljor. Han tog upp torv till tak, han flådde bärk och näver och torkade. Han flådde linbast till rep, han brände ris och röjde vägar. En dag sköt han en hjort och så länge hösten varade hade de inget mer bekymmer för sovlet. Annorledes var det med brödet som de var tvungna att spara på och mjölk hade de ingen. Barnen frågade ofta efter mjölk. De tiggde och bad sin mor om söt mjölk. Liksom de hade gjort under resan. Du måste köpa en ko som mjölkar åt oss i vinter, Karl-Oskar. Ja, det har du rätt i, men... Varför har du inte allaredan köpt en ko? Kristina, jag skulle sagt det att förr. Men det är inte så gott. Vi har inget att köpa för. Är vi så illa utsatta? Det mesta vi hade har allaredan gått åt. Alla pengarna? Jag hade kvar 90 silverdollar när vi kom hit. Trakten och för floden kostade 10 dollar. Så köpte jag mjöltunnan och brelasset. Ett par skål på en spik. Och en fällyxa och andra remedier till bygget. Det gick 50 dollar. 38 dollar ett par cent är vad vi har kvar. Tycker du att jag köpt något onödigt? Nej. Nej, det kan jag inte säga. Men en ko som mjölkar är lika nödigt som något annat. Ja, inte lika nödigt som huset. Men tänk på hela den långa mjölklösa vintern, Karl-Oskar. Tog du barnen redes ända till våren utan en droppe söt mjölk? Ja, nog hade vi ett fattigt där hemma. Men en tom mjölk till barnen, det hade vi hela året om. Allra först måste vi bygga ett hus. Vi kan vara utan ko, men vi kan inte vara utan hus. Vi blir tvungna att bo kvar i kojan här så skulle vi frysa ihjäl. Ja. Men finns det inte någon ro med kon, tror du? Nej, det är illakt. Hur ska han köpa utan pengar? För den 28 oktober satte Karl-Oskar Nilsson ett kors i almanackan. Det var den dagen de flyttade in i det nya stockhuset. Daniel, Jonas Petter och Karl-Oskar hade timrat huset och Robert och Arvid hade varit hantlangare. Nu var alla 15 invandrarna samt Anders Månsson samlade till ett litet flyttöl i den nya stugan. Kristina hade lagat hjortstek och hon hade kokat potatisen oskalad som de gjorde det hemma vid kalas. Maten var framsatt på Sverigetistan. som den forna mekakistan nu kallades, och de satt alla kring den. Säg mig, är det någon här som ångrar på sin utvandring? Ångrar på utvandringen? Ångrar på att? Sitter du ju närmare med Jonas Peter? Ska jag ångra på att jag flyttar till ett land där de blir hållen som en människa? För ska de få hacka korvmat i domen? Det var så utsett att vi skulle flytta hit. Vi ska varken hysa ånger eller fruktan. Men jag ångrar mig. Ja, du, Karl-Oskar. Ja, jag ångrar att jag inte flyttade hit för 6 år sedan. När jag först blev myndig. Du har fortfarande en förmyndare i himlen. Det har skett efter hans nåd. Ja, men herren tjänare, prosten, avrådde mig från att utvandra. Ja, då talade en väldoande genom honom. Ja, ändå här. Och här ska ingen rubba mig från stället. Nej. Så sant som jag sitter på den här huggkubben. Är livet i en obebyggd frakt som denna kan nog ha sina olägenheter, men det är värst i början. Och snart har vi hjälpt oss över det tyngsta föret. Ja, det är nyttigt att få fara omkring och se jordens länder och hav. Där hemma tror de att Sverige i hela världen, och därför blir det så självgoda i det där landet. De skulle läsa geografiböckerna och lära sig. Kristin, vad är det? Kristin, du är väl inte sjuk? Nej. Nej, jag är inte sjuk. Ja, men vad i alla världen? Du är förbi förstås. Ja, du är uttröttad, Kristina. Du behöver komma till ro. Vi andra ska bege oss till våra hem. Så illa jag mig mot. Förlåt mig. Och förlåt mig allihop. Är ni snälla? Sätta mig till och lipa. Begripa att inte. Men det går över. Bryr jag inte om att. Vi ska bege oss hem nu. Innan det blir skumt. Så får du vila dig, Kristina. Jag rådde inte för att Karl-Oskar. Jag rådde inte. Nej, jag begriper. Jag kunde inte hjälpa att. Han kan väl bli ledsen och gråta. Men varför blir du så ledsen just den här dagen? Det grämer mig så illa. Jag hade ju främmat. Är du mest belåten med stockhuset? Det ska få se vår nästa bögning. När vi håller vårt flött till härnäst, då ska du inte gråta. Snälla, goa Karl-Oskar, inte grät jag för att... Jag tackat Gud idag för att vi fick flytta in här. Friska och krya och bärgade till livet allesammans. Ja, ja, det är väl för du med barn som det är så känslig. Men du ska få se vårt bygge härnäst. Vårt nästa hus här hemma vid Kichi-saga. Kristina låg vaken länge den natten. Hade hon sagt sanningen för Karl-Oskar idag? Det brukade komma över henne när hon inte hade något för händer som förströdde sinnet. Här hemma vid Kitsis saga, sa Karl-Oskar. Så främmande det lät med hemmet fästat vid det namnet. Hon skulle för återstoden av sitt liv befinna sig hemma, men hon var ju borta. I denna stuga hade de sitt hem. Men det låg ju borta. Hemma, det var för Kristina allt det som hon aldrig skulle återse. Far! Kom, far! Far! Ja, vad är det, Johan? Vad är det för? Mor, hon ligger där inne. Jag kom in och då låg hon på golvet. Hon blundar och säger inget. Kristina? Kristina? Vad är det? Varför ligger jag här? Du hade väl svimmat. Hur känner du det? Vad har du gjort så länge borta? Länge? Jag har inte varit länge. Jag bara var och vittjade mjäderna. Karl-Oskar, här var indianer nyssens. Här inne. Indianer? Ja. 2 stycken gömlingar. De tog din bössa. Nej, då är jag olycklig. Men bössan hänger ju där på väggen. Ja. Det var så omtecknad nössens. Jag tyckte det stal bössan. Men det spände hanen. Ja, det stod och siktade. På dig? Herre min Gud. Jag trodde det ville skjuta ihjäl mig och ungarna. Herre min Gud. Det var ett gruvligt tillbud. Men de lämnade bössan i val. Jag begriper det inte. Vad ville de här inne? Det här får aldrig hända mer. Det har inte tagit någon skada. Nej. Nej, jag är rask och kry igen. Men du är så blek, Kristina. Är det något illa? Inte något särskilt. Det går nog över. Ja, men du har ont. Det går strax över. Ta lite droppar. Hoffmans hjärtstyrkande. Det hjälper, ska du se. Tack, men... Det hjälper inte. Det är dags för mig, Karl-Oskar. Tror du att... Ja, det kan inte vara något annat. Men är det inte för tidigt? Ja, det är 14 dagar för tidigt. Men jag bestämmer att inte själv. Nej, kära söta, men då måste vi få hit hjälp genast. Ja, Gagetta och Ulrika. Va? Ulrika i Västergö? Ja, jag tingade henne vid flöttölet. Vill du hit gladan? Ja, hon har lovat mig. Tror du inte Ulrika kan rida upp att? Jo, visst. Jag ska hämta henne så rast jag kan springa. Tror jag att du tyar tills jag är tillbaks? Ja, jag tyar nog. Bara du har Ulrika med dig när du kommer. Ja, Kristina. Ja. Jag ska skynda mig.